Viața mea vreau să o împar cu tine, Dumnezeu să ne dea zile bune, unul pentru altul să trăim și cu drag să ne iubim. Cât e ziua iubesc soarele, cât e noapte iubesc stelele, pe tine tot timpul tu iubim, fie noapte, fie zi. Hai să facem roată cum e din bătrână sată. Sus stânga, cioțul. Nu credeam și n-am să pot, cum de l-am avut noroc să apar în viața mea și să-mi fur inima. Nu credeam și n-am să pot, și cum de-am avut noroc să apar în viața mea și să-mi fur inima. Viața mea vreau să mă împar cu tine, Dumnezeu să ne dea zile bune, unul pentru altul să trăim și cu foc să ne iubim. Cât e ziua iubesc soarele, peste noapte iubesc stelele, pe tine tot timpul tă iubim, fie noapte, fie zi, bine mă! Așa pitește-o! Bine, bine, Argeșo! Petronașul, Jimmy și nașa Cristina! Ia-o! Multe ore are o zi și secunde mii și unii, eu pe tine tu iubi, fie noapte, fie zi. La multe ore ar o zi și secunde mii și mii, eu pe tine tu iubi, fie noapte, fie zi. Viața mea vreau să o apar cu tine, Dumnezeu să ne dea zile bune, unul pentru altul să trăim și cu drag să ne iubim. De ziua iubesc soarele, peste noapte iubesc stelele, pe tine tot timpul tu iubim, dar fie noapte, fie zi, mă. I love you. Hai, soriță! Copii mititei și vreau să trag pentru ei, să-i însor și să-i mărit, mă, și atunci sunt fericit, mă. Hai, da! Ce se topește la soare când îi căldura mai mare. Mulți ar vrea, dar n-au cu ce să-mi facă n-ambiție. Au putere și degeaba, nu înțeleg cum stă treaba. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească care unul vine, n-o să fie ca mine. Trăiască nașa, nașa, tinerică mireasa, și cu ei toată lumea, toată lumea, bă, hai nașul! Atențiune, am și-o pentru Nășicu și Finicu, o melodie supersonică. Aseara a fost în sa și la popa m-am jurat, și pentru drâșpică viața mea se știe. Una, două, trei și... și pentru toți bețivanii, fără nicio diferență. Au! Hopa, hopa! Aseară am fost în sat și la popa m-am jurat, mă. Aseară am fost în sat și la popa m-am jurat, mă. M-am jurat că nu-i mai de, dar eu nu mă pot ține, mă. M-am jurat că nu-i mai de, dar eu nu mă pot ține, nașule, haide. M-am jurat că nu-i bea vin până nu-i bocalul plin, mă. M-am jurat că nu-i bea vin până nu-i bocalul plin, mă. Ei, pa, aruncă-t-o căldare să ajungă la fiecare, și la Orențiu la masă și urceama plină rasă. Ochi! Hai, tu-le! Ia-o-s! Să beau țuică, să beau vin și s-ator la mândra-n sână, mă. Să beau țuică, să beau vin și s-ator la mândra-n sână, mă. Și să-i cumpri mijlocelul cum halește lupul mielu. Și să-i cumpri mijlocelul cum cuprinde lupul mielu. Haide! Opa! Așa mi-au zis doctorii că doi mai beau o imunimă. Așa mi-au zis doctorii că doi mai beau o imunimă. Doctorii spun vorba lor, eu cu o moarte mi-s la două. Știu bine că noi trăim până la cătat lumină. Da, doctorii spun vorba lor, eu cu o moarte mi-s la două. Știu bine că noi trăim până la cătat lumină. Iacă până mor, și mă tem cu bolății, dă popoare de mândrii. Lume, hai, hai, hai, și-am să mor de dragoste și de dor, mă. Hai, hai, și-o-i mori, dă popoare de mândrii. Cât ai trăit în lume, hai, hai, hai, și-am să mor de dragoste și de dor, mă. Hai, hai, și-o-i mori de popoare de mândrie, mă. Hai, hai, hai, și-am să mor de dragoste și de dor, mă.

Timișoara și Timișoara. rămas în pace, la la la la la la la la. Asta e viața care îmi place, la la la la la la la. Lasă-mă nevastă în pace, hai la la la la la la. Asta e viața care îmi place, la la la la la la. Dar cu muzica voia bună, la la la la la la la la. Mă petrec și o săptămână, la la la la la. Așa ne place viața, la la la la la la la. Când de cântă muzica, era mărlă bună.